Wszystkie książki świata. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 kwietnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polska nadal wolna od pryszczycy, ale konieczne jest rygorystyczne stosowanie zasad, podkreśla resort rolnictwa. Intensywna niedziela kandydatów na prezydenta do wyborów 6 tygodni. Lewica i centryści kontra skrajna prawica. 3 manifestacje w Paryżu. Polska pozostaje krajem, w którym nie stwierdzono wirusa pryszczycy, informuje Ministerstwo Rolnictwa. Po posiedzeniu sztabu kryzysowego podkreśla, że wszystkie służby są w stanie podwyższonej gotowości. Poszerzono też działania prewencyjne w związku z zagrożeniem i potwierdzaniem kolejnych ognisk pryszczycy na Słowacji i na Węgrzech. Na polsko-słowackich przejściach granicznych w Barwinku, Orzennej i Radoszycach dyżurują służby weterynaryjna, Straż Graniczna i Policja. Odkażane są też wszystkie transporty zwierząt jadące przez Słowację. Ministerstwo podkreśla, że w związku z zagrożeniem konieczne jest rygorystyczne stosowanie zasad prewencji i bioasekuracji przez wszystkich hodowców. 6 tygodni do wyborów prezydenckich, niedziela obfitowała w spotkania wyborcze. O bezpieczeństwie kraju mówił w Ostrowi Mazowieckiej Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej podkreślał, że Polska spośród państw NATO wydaje na obronność najwięcej w relacji do PKB, a wojsko ma coraz nowocześniejszy sprzęt. To pokazuje, jak serio traktujemy projekt Tarczy Wschód, że wydajemy pieniądze, że kupujemy sprzęt amerykański, również inwestujemy w swój własny sprzęt i dokładnie o to chodzi, żeby z jednej strony wzmacniać nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, bo to jest dzisiaj niesłychanie istotne, ale również inwestować w nasz przemysł obronny. Energetyka jądrowa była motywem przewodnim przemówienia Karola Nawrockiego w wielkopolskim Koninie. To w tym mieście może powstać elektrownia. Kandydat na prezydenta, którego popiera PiS, apelował do rządu o podjęcie decyzji. Tu w Koninie, i państwo o tym wiecie dobrze, miała powstać elektrownia atomowa, która miała dać 10 tysięcy miejsc temu regionowi, która miała być centralnym portem komunikacyjnym dla Konina. Miała być marzeniem, miała być wielką aspiracją, ale też szansą dla waszego regionu do tego, aby rozwijać się gospodarczo. A Magdalena Biejat przekonuje do społecznego budownictwa czy obniżania kosztów kredytów. Kandydatka Lewicy na prezydenta spotkała się z mieszkańcami Sztumu i Malborka na Pomorzu. Zapowiedziała walkę na polu rodzicielskim i płacowym. Ostatnio miałam taką rozmowę w Wieliczce z mężczyzną mniej więcej w moim wieku, który mówił o tym, że ma dość, że to na nim spoczywa cały ciężar utrzymania rodziny, że chciałby mieć przestrzeń, żeby móc spędzić czas ze swoimi dziećmi wtedy, kiedy były małe. Żeby móc pójść na ten urlop rodzicielski, a nie zcedować całą opiekę nad dziećmi na żonę, która po prostu zarabiała mniej, bo o tym też jest równość. Żeby kobiety miały szansę realizować się na rynku pracy, a mężczyźni, żeby mieli szansę być tatami, ojcami na pełen etat. Prezydenta będziemy wybierać 18 maja, ewentualna druga tura odbędzie się 1 czerwca. Wyrok dla Marine Le Pen i wybory prezydenckie. Te tematy zdominowały wiece, które odbyły się dziś w Paryżu. W 3 miejscach francuskiej stolicy zgromadzili się zwolennicy nacjonalistycznej prawicy, lewicy i centrum. We Francji okrzyknięto ten dzień nieoficjalnym startem kampanii przed wyborami prezydenckimi za 2 lata. Głównym wydarzeniem był wiec narodowców na placu Vauban przy Pałacu Inwalidów. Marine Le Pen krytykowała sędziów, którzy skazali ją za defraudację unijnych funduszy i zakazali jej kandydowania w wyborach przez 5 lat. Niech każdy będzie spokojny, nie odpuszczę, zapewniała liderka narodowców. Kradłeś, to płać, szczególnie jeśli jesteś politykiem. Tak na przemówienie Marine Le Pen odpowiedział były premier Gabriel Attal, jeden z potencjalnych kandydatów na prezydenta Francji. Polityk przemawiał na kongresie centrystów w podparciu paryskim Saint-Denis, podczas którego atakował go inny kandydat do schedy po prezydencie Macronie, były premier Edouard Philippe. Podziały widać też na lewicy. Jej kontrdemonstracja przeciwko skrajnej prawicy nie przyciągnęła tłumów i odbyła się bez socjalistów i komunistów. Lewica zapowiada pokaz siły w późniejszym terminie, podczas pierwszomajowych demonstracji. Stefan Folzer, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza w Cieszynie i Częstochowie jest umiarkowana, a w Malborku i Żarach bardzo dobra. Poza tym dobra. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu wynosi niecałe 20%. W zdecydowanej większości są to elektrownie wiatrowe. Zalecane jest oszczędzanie energii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Ciekawie dziś działo się w piłkarskiej ekstraklasie. W 27. kolejce Jagiellonia Białystok zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Górnik Zabrze mimo prowadzenia uległ Legii Warszawa 1-2. Wydarzenia przy Roosevelta komentuje trener i legenda Górnika Jan Urban. Do przerwy powinniśmy prowadzić nie 1-0, ale co najmniej 2-0, jak nie 3-0. Jeśli grasz z Legią i nie wykorzystujesz takich kontrataków, jakie myśmy mieli, no to później się drogo za to płaci. To już nie chodzi o to, że Legia wypracowała sobie jakieś sytuacje, bo pierwsza bramka to rykoszet, druga staje fragment gry. To takie sytuacje my też mieliśmy w drugiej połowie. Na deser Pogoń Szczecin rozbiła Piasta Gliwice 4-0. To była arcyciekawa niedziela z punktu widzenia kibiców kolarstwa. W wyścigu dookoła Flandrii triumfował Tadej Pogacar ze Słowenii po samotnej ucieczce. Wśród pań do samego końca o zwycięstwo walczyła Katarzyna Niewiadoma, ale ostatecznie przecięła linię mety czwarta, mówi selekcjonerka reprezentacji Polski Małgorzata Jasińska. Ja osobiście jestem bardzo zadowolona. Widać było jej walkę, atak na ostatnich metrach. I chciałabym jeszcze podkreślić również waleczność Marty Jaskulskiej, która bardzo z pozytywnej strony pokazała się na tym wyścigu. No i oczywiście niezłomna praca Agnieszki Skalniak-Sujki. Skalniak-Sujka była 69, Jaskulska 39, wygrała Belgijka Lotte Kopecki. Grali też dziś ekstraklasowi koszykarze. Górnik Wałbrzych przegrał z Anwilem Włocławek 71-75, Anwil liderem. GTK Gliwice pokonało Stal Ostrów Wielkopolski 93-79, a MKS Dąbrowa Górnicza przegrał z Zastalem Zielona Góra 88-89. Puchar Świata w gimnastyce artystycznej w Sofii i mamy sensację, rewelację. Liliana Lewińska zajęła drugie miejsce w ćwiczeniach ze wstążką. Polki zajęły też trzecie miejsce w układzie z pięcioma wstążkami. Wielka nadzieja, zaledwie 16-letnia Lilianna Lewińska. W układzie z piłką była czwarta, a w układzie z maczugami siódma. I jeszcze krótko o NHL. Wayne Gretzky zdetronizowany. Rekordzistą wszechczasów został właśnie Aleksander Owieczkin, który zdobył 895. bramkę w trwającym meczu Capitalsów z Islandersami. Jest 4-1, oczywiście 895. Bramka w karierze. Poniedziałek będzie pochmurny, ale z przejaśnieniami. Może padać także deszcz ze śniegiem, a rano w centrum śnieg. Termometry pokażą 4 stopnie na wschodzie i południu, 7 w centrum, do 11 na zachodzie. Autopromocja. Kiedyś sądziłem, że ludzi pamiętamy, dopóki możemy ich opisać. Teraz myślę, że jest odwrotnie. Są z nami, dopóki nie umiemy tego zrobić. Dopiero martwych ludzi mamy na własność. Robert Gulaczek czyta fragmenty esejów z 2017 roku. Marcin Wicha, In Memoriam. Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Jest to także książka o mojej matce. I z tego powodu nie będzie zbyt wesoła. Muzyka, Piotr Moos. Przedmioty już wiedziały, że wkrótce będą przesuwane. Szykowały się do walki. Moja matka szykowała się do walki. Od poniedziałku około 11:45. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szukasz części do samochodu lub motocykla? Znajdziesz je na Allegro. Wybieraj akcesoria i narzędzia, przebieraj w częściach samochodowych i motocyklowych, a podczas zakupów kieruj się dobrą ceną. Jak motoryzacja, to Allegro. Wielkanoc już za chwilę, a ty nie masz pomysłu na świąteczne menu? Wielkanocny stół przygotowany przez catering Hotel Bellotto to klasyczne smaki domowych ciast, tradycyjnego żuru i wybornych mięs w eleganckim, perfekcyjnym wykonaniu. Zamów catering wielkanocny online i ciesz się smacznymi świętami. www.cateringbellotto.pl. Zapewniamy pyszne święta. Śpiesz się. Zamówienia przyjmujemy tylko do 15 kwietnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 21. Samo H. Anna Regulska i Jacek Hawryluk. Zapraszamy do 23. Thank you. Dzisiaj w audycji Samocha podążać będziemy tropem filmowym, tropem narzuconym przez trio Bastarda. Zespół zapowiedział swoją wizytę w Trójce po godzinie 22. Już teraz zapraszam Państwa na to spotkanie. To będzie właśnie spotkanie z muzyczną klasyką polskiego kina, bo 10. album Bastardy, który ukazał się w miniony piątek, to podróż zdecydowanie filmowa. Tematy między innymi z Akademii Pana Kleksa, Potopu, Rękopisu znalezionego w Saragoście, czy seriali 07 Zgłoś się i Czterej Pancerni i Pies. O tym wszystkim porozmawiamy za mniej więcej godzinę z Pawłem Szamburskim i Tomkiem Pokrzywińskim. A teraz, skoro jednak kino, to sięgnę po wątki filmowe. Tyle tylko, że powiedziałbym nieoczywiste. Z ogromną sympatią śledzę od lat to, co robi wytwórnia GAT Records, przypominając zapomniane karty polskiej muzyki filmowej. I to filmowej wszelkiej, także tej dokumentalnej. W ostatnich tygodniach pojawiło się kilka bardzo ciekawych pozycji i właśnie one zabrzmią w pierwszej części naszego spotkania. Pierwsza to jest właściwie trochę historia, także nasza, programu Trzeciego Polskiego Radia oraz wytwórni filmów dokumentalnych. Bowiem w drugiej połowie lat 60. Nawiązał współpracę z Trójką Tadeusz Preisner, wymyślił swój autorski zespół, który w pierwotnym założeniu był zespołem do nagrań ballad jazzowych. Nazwał go Fascinatio Nugacitatis, co można przetłumaczyć jako urzeczenie głupstwami. On jednak wolał tłumaczyć tę nazwę łacińską jako powab błahości. Podoba mi się to tłumaczenie, zwłaszcza, że ta muzyka miała być właśnie delikatna, nieskomplikowana, bardzo nostalgiczna. Muzycy spotykali się na regularne sesje i rejestrowali kolejne materiały. Tych sesji wiele nie było, ale jedna z nich odbyła się w Polskim Radiu 5 grudnia 1968 roku. Fascinatio Nugacitatis zarejestrowali instrumentalne wersje utworów Tadeusza Preisnera, takie, które później zostały wykorzystane w kronikach filmowych, ponieważ były to sesje zrealizowane właśnie na zamówienie wytwórni filmów dokumentalnych. A zatem utwór, który zabrzmiał przed momentem, Podróż na południe, to fragment takiej sesji grudniowej 68 roku. Wśród różnych utworów znalazła się także kompozycja wylansowana wcześniej przez Alibabki, ale tutaj mieliśmy wersję instrumentalną, która także trafiła do filmu dokumentalnego. Echo Swing, Echo Ska. Thank you. było żadnych wątpliwości. Polskie Radio, 5 grudnia 1968 roku i zespół, który został założony z myślą też o radiowej trójce, czyli Fascinatio Nugacitatis, którym kierował Tadeusz Preisner. W składzie tego zespołu, no nie byle kto, Włodzimierz Nachorny, Janusz Sidorenko, Janusz Kozłowski, Sergiusz Perkowski. W tych sesjach wziął udział także kwartet smyczkowy w niektórych utworach. I to było takie przygotowanie do nagrania pełnowymiarowej płyty Preisnera Spacer brzegiem morza, która nie tak dawno została także przypomniana. Fantastyczna muzyka pierwszej połowy lat 70., a tutaj muzyka ilustracyjna na zamówienie warszawskiej wytwórni filmów dokumentalnych. Powiedziałem, że muzyka, która zarozumiewała w kronikach, no myślę, że nie wszyscy pamiętają i nie wiedzą, czym były kroniki filmowe. Kiedyś idąc do kina nie oglądało się 20-minutowych bloków reklamowych, tylko kilkuminutową kronikę życia politycznego, społecznego i kulturalnego, które poprzedzały zawsze główny pokaz. No i tam do tych mini dokumentów tworzona była także specjalna muzyka, między innymi z takich sesji jak ta, która została zarejestrowana w 1968 roku. To teraz ciąg dalszy tej historii. Tyle tylko, że zamiast wytwórni filmów dokumentalnych przenosimy się do wytwórni filmów oświatowych. To była instytucja, która została utworzona w 1950 roku w Łodzi. Powołana została zarządzeniem ministra kultury i sztuki. Przejęła kompetencje Instytutu Filmowego w Łodzi, który działał od 1945 roku. Czym była wytwórnia filmów oświatowych? No, mówiąc najkrócej, to była instytucja, która produkowała w PRL-u filmy szkolne, instruktażowe, popularno-naukowe, takie przeznaczone do masowego widza. Od 1994 roku firma nosi nazwę Wytwórnia Filmów Światowych i Programowych Edukacyjnych. Później przywrócono także pierwotną nazwę, ale my zajmujemy się historią lat 60. i 70. Zatem tworzono bardzo różne filmy na różne tematy. Nakręcono ich około 5000 i oczywiście w tych filmach była także muzyka. I co więcej, była to muzyka zamawiana u najlepszych kompozytorów. Właśnie pojawiła się płyta zatytułowana The Best of WFO, czyli oczywiście najlepsze rzeczy w wytwórni filmów oświatowych. I jest to przepiękna podróż od 1957 roku, od pierwszych filmów do połowy lat 80. i okazuje się, że muzyka może być znakomitym przewodnikiem po tych właśnie filmach oświatowych i edukacyjnych. A że rzeczywiście największe nazwiska pisały muzykę do tego rodzaju filmów, no to nie muszę Państwa specjalnie do tego przekonywać, ponieważ cały album rozpoczyna muzyka Krzysztofa Pendereckiego do filmu Malarze gdańscy. Reżyseria Marian Usorowski, rok 1964. Rok 1964, malarze gdańscy, reżyseria Marian Usorowski, muzyka Krzysztof Penderecki, a kompozycja została zrealizowana w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia w Warszawie. To w takim razie wędrujemy dalej. Historia muzyki pisanej dla wytwórni filmów oświatowych jest fascynująca, a w roku 1979 odnajdujemy kolejne wielkie nazwisko. Jan Ptaszyn-Wróblewski napisał muzykę do filmu Kanon, czyli zasadnicze zasady konieczności gry kolektywnej na instrumentach dętych. To jest groteska filmowa, która pokazuje maszerującą orkiestrę strażacką. W czasie tego marszu zespół musi pokonać wiele przeszkód. No i wówczas zaczynają się kłopoty, czy też powiedziałbym różne relacje między dyrygentem, zespołem, jednostką, grupą i tak dalej, i tak dalej. Filmowy żart, ale także i dość zabawna muzyka, którą skomponował Ptaszyn, a gra Stowarzyszenie Popierania Prawdziwej Twórczości Chałturnik. Stowarzyszenie Popierania Prawdziwej Twórczości Chałturnik, czyli po prostu SPPT Chałturnik, Jan Ptaszyn-Wróblewski, autor tej kompozycji. Kanon, czyli zasadnicze zasady konieczności gry kolektywnej na instrumentach dętych, rok 1979, muzyka do właśnie tak zatytułowanego filmu Janusza Sijki. Przypomnę, że zespół Chałturnik to była fascynująca przygoda w polskim jazzie od 70 bodaj drugiego roku do 77. Zespół instrumentalny założony przez Ptaszyna, przez który przewinęli się m.in. Henryk Miśkiewicz, Zbigniew Namysłowski, Tomasz Szukalski, Wojciech Karolak czy Czesław Bartkowski, jeszcze wielu innych muzyków. Zespół i nagrywał instrumentalne własne kompozycje, ale także towarzyszył bardzo różnym solistom, instrumentalistom i wokalistą. Tutaj jesteśmy w roku 1979, ale przenosimy się ponownie do końca lat 60. i kolejne wielkie nazwisko, jeśli chodzi o tę listę autorów, którzy pisali muzykę na potrzeby wytwórni filmów oświatowych. Wojciech Kilar. Otóż w 1967 roku Stanisław Grabowski nakręcił film o Marii Skłodowskiej-Curie. To była monografia Skłodowskiej. Słowo wiążące stanowiły pamiętniki bohaterki. Całość to było przedsięwzięcie z okazji setnej rocznicy urodzin. Maria Skłodowska-Curie urodziła się w listopadzie 1867 roku. W związku z tym akurat wówczas wypadało stulecie urodzin i powstał taki edukacyjny, oświatowy film, do którego muzykę napisał Wojciech Kilar. Thank you. Maria Skłodowska-Curie, film z 1967 roku w reżyserii Stanisława Grabowskiego. Muzykę napisał Wojciech Kilar. To proponuję jeszcze jeden fragment z bogatego archiwum wytwórni filmów oświatowych i archiwum muzycznego, bo to nas dzisiaj najbardziej interesuje. Rok 68. Wówczas powstał film dokumentalny Spojrzenie na plakat. Został on w katalogu oznaczony jako reportaż film o sztuce. Reportaż film Andrzeja Papuzińskiego, barwny, nagrany na taśmie 35-milimetrowej. Jest to reportaż z pracowni znanego malarza plastyka Waldemara Świeżego. Muzykę napisał Jerzy Krzemiński, współzałożyciel zespołu No to co? I to właśnie zespół No to co z Krzemińskim wykonali muzykę do tego filmu. Zespół No to co w 1968 roku i kompozycja Spojrzenie na plakat, tak właśnie zatytułowana, jak i cały film Andrzeja Papuzińskiego, a utwór Jerzego Krzemińskiego. Gorąco polecam Państwu ten zestaw, przepiękny zestaw muzyki pisanej do filmów produkowanych przez Wytwórnię Filmów Oświatowych, lata 57-85. To jest taka panorama, która daje wiele do myślenia, ponieważ mamy nie tylko znakomitych twórców, ale muzykę, która czasami była inna od tej, którą artyści ci tworzyli na co dzień, chociażby do filharmonii, czy też do sal koncertowych, czy na płyty. Gdzieś film powodował, że pisało się troszeczkę inaczej, a poza tym to była także specyfika krótszych metraży i jednak specyfika filmu, filmu oświatowego, edukacyjnego, popularnego, który miał bezpośrednio trafiać do odbiorców. Na tej składance wielkie nazwiska, przypomnę, między innymi Krzysztof Penderecki, Piotr Figiel, Adam Walaciński, Krzysztof Komeda, także Bogdan Mazurek, także nasza historia, historia Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia. Kilka przykładów niezwykle zacnych, chociaż tak jak powiedziałem, 4-5 tysięcy filmów zostało wyprodukowanych przez Wytwórnię Filmów Oświatowych, no i zawsze gdzieś ta muzyka się pojawiała. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja Samocha, dzisiaj wydanie filmowe. Po godzinie 22:00 przypominam spotkanie z Bastardą i ciąg dalszy filmowych wątków, nieco bardziej współczesnych, a my pozostajemy w latach 60., tyle tylko, że przenosimy się już do długich metraży i do dużego ekranu, chociaż tak, muzyka wielkich twórców, chociaż zupełnie nieznana, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Tadeusz Bert pisał muzykę do filmów, to wiemy doskonale. Ostatnio zostały przypomniane fragmenty, które skomponował do filmu Agnieszka 46 i Zerwany most. Rozpocznijmy może od Agnieszki. To była produkcja z roku 1964. Film Sylwestra Chęcińskiego, Agnieszka 46, zwany także Agnieszka z okrętu Kolumba, taki miał być pierwotny tytuł tego filmu. Rok 64, grała Orkiestra Filharmonii Warszawskiej pod dyrekcją Stefana Marczyka. Muzykę skomponował Tadeusz Bert, polski kompozytor, który po traumatycznych doświadczeniach wojennych powrócił do Polski w 1946 roku, rozpoczął przerwaną edukację muzyczną, skupił się przede wszystkim na kompozycji. Następnie, jak wiemy, założył grupę 49 z Kazimierzem Serockim i Janem Kręcem, był współinicjatorem Warszawskiej Jesieni. Wielka postać, wielka muzyka, ale także obecny w świecie filmu, o czym nie powinniśmy zapominać, bo jeszcze w latach 50. pisał muzykę do filmów Hasa, Pętla czy Wajdy, Lotna i Samson. Teraz zostały przypomniane jego dwie ścieżki filmowe, czyli właśnie Agnieszka 46 Sylwestra Chęcińskiego oraz Zerwany most Jerzego Passendorfera. Zanim ten drugi, to jeszcze posłuchajmy tego, jak brzmiała muzyka w 1964 roku Berda właśnie z filmu Agnieszka 46. Thank you. Ta muzyka pojawia się po raz pierwszy na płycie, muzyka do filmu Agnieszka 46. Muzyka Tadeusza Berda, właśnie z roku 1964, film Sylwestra Chęcińskiego. Brakowało w dyskografii Tadeusza Berda właśnie tej realizacji z wrocławskiej wytwórni filmów fabularnych. Ciekawa jest historia tej taśmy i tych nagrań. One zawsze pojawiają się gdzieś w opisach bardzo skrupulatnie przygotowywanych przez GAD Records. Otóż cała muzyka z Agnieszki 46 przetrwała na pojedynczej taśmie wyprodukowanej przez brytyjskie EMI. Całą muzykę Berda zarejestrowano, co się nie zdarza często, dokładnie w takiej kolejności, w jakiej została przygotowana i właśnie w takiej formie została zaprezentowana na płycie. Zresztą w książeczce dołączonej do płyty możemy oglądać zdjęcie tej oryginalnej taśmy z 1964 roku. Jeśli chodzi o drugi film, o którym także wspominałem, czyli Zerwany most, czyli produkcja z 1962 roku Jerzego Passendorfera, tutaj mamy już nieco większy skład, jeśli chodzi o orkiestrę. Również gra zespół Filharmonii Warszawskiej pod dyrekcją Stefana Marczyka. Ten materiał został zachowany na dwóch małych taśmach szpulowych firmy Aqua i zostały po prostu tutaj przełożone najważniejsze fragmenty muzyczne do tego filmu. A zatem raz jeszcze powracamy do muzyki filmowej z połowy lat 60. Tadeusza Berda. Tadeusz Berd i muzyka do filmu Zerwany most Jerzego Passendorfera. Sesja odbyła się w 1962 roku. Wówczas też miał premierę ten film. I teraz po raz pierwszy ta muzyka w obszernych fragmentach pojawia się na płycie w rejestracji Orkiestry Filharmonii Warszawskiej pod dyrekcją Stefana Marczyka. Oryginalne nagrania zestawione z Agnieszką 46, czy też z Agnieszką z okrętu Kolumba, bo Taki pierwotny tytuł nosił ten film. Tadeusz Bert i jego muzyka zresztą w tym roku zostaną przypomniane także w wersji fonograficznej jego symfonii, także myślę, że będzie można powracać i do muzyki filmowej, i do muzyki orkiestrowej tego wybitnego twórcy. Natomiast na zakończenie tej części naszego spotkania w audycji Samocha wracam do sesji, które zostały zarejestrowane na potrzeby kronik filmowych. Tym razem będzie to zespół perkusyjny Jerzego Barca. Sesja o rok późniejsza od tej, którą prezentowałem na początku, czyli marzec 1969 roku. Sięgnąłem po tę płytę nieco wcześniejszą, ponieważ skład zespołu Tadeusza Preisnera, który grał nam na początku, wydawał mi się dość zbieżny ze składem zespołu perkusyjnego Jerzego Barca. I oczywiście tak jest, ponieważ w zespole Jerzego Barca mamy również Włodzimierza Nachornego, Janusza Sidorenkę i Jacka Bednarka. Zatem wiele nazwisk się powtarza. Muzyka jednak nieco inna, bardziej utrzymana w rytmach południowych, bo zespół perkusyjny Jerzego Barca starał się przekładać to wszystko, co działo się w muzyce latynowskiej na nasz rynek muzyczny i pod tym względem byli rzeczywiście pionierami. Nagranie z 69 roku Namiastki Włodzimierza Nachornego kończy tę część naszego spotkania, a ja wracam po godzinie 22. Thank you.